والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، باب صدقة الفطر. وأصل الفطر أن يقال فطر ناب البعير، ناب البعير إذا انشق موضعه للطلوع، ومنه قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت، فكأن الصائم يشق صومه بالأكل. وصدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسب إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه. والأصل في مشروعيتها عموم الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والأحاديث فيها صحيحة، وأجمع المسلمون على وجوبها، وسند الإجماع ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. قال جمهور السلف والخلف معنى فرض ألزم وأوجب، معنى فرض ألزم وأوجب. فرضت الزكاة أو زكاة الفطر في السنة التي فرض فيها صيام رمضان، وهو السنة الثانية للهجرة. والحكمة من مشروعيتها ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي ترفع خلل الصيام. وهكذا كل عبادة تتعلق بعبادة أخرى فإنها تكون مكملة لها ومتمم لما نقص منها. ويوضحها حكم وأسرار، ومنها ما يتعلق بالصائمين، فتطهر مما أصاب أو تطهر ما أصاب صيامهم من نقص وخلل، وهي أيضا شكر لله تعالى على أن من على عباده بتكميل صيام شهر رمضان، وشكر لله تعالى على أن متعهم بدوران الحول عليهم فدار عليهم بصحة في أبدانهم وسلامة في أديانهم وأمان في أوطانهم. ومنها ما يتعلق بتكافل الاجتماع بتكافل المجتمع الإسلامي بسد خلل المحتاجين وإطعام الجائعين في هذا اليوم، يوم العيد، وإشاعة السرور والفرح وإدخال المحبة والمودة في قلوب بعضهم بعضا، ليكون المسلمون كلهم في مستوى واحد في غنى من الغنى والكفاءة عن التعرض للسؤال والحاجة إلى مد اليد في يوم كل في يوم كل مسلم يحب أن يظهر أو أن يظهر فيه بمظهر الغنى أن يظهر فيه بمظهر الغنى فحكم الله وأسراره في شرعه كثيرة. طيب اليوم نبدأ درسنا في باب زكاة الفطر باب صدقة الفطر. صدقة الفطر نموجة كتك أين زكاة زلزو واجبيشوا na kufaradhishwa kwa Uislamu. Moja katika aina ya az-zaka ni zaka inaitwa zakatul fitri. Baada ya kuwa tumemaliza masaili ya zaka katika masuala ya mali kiwemo mifugo, kilimo na ufugaji, na kilimo na biashara, kadhalika madini, dhahabu wal fidda, na mali ya rikaz. Tulisema rikaz, mali ya rikaz ambayo kwa Kiswahili wanaita dafina. Inaitwa dafina. Sio kusema ni Kiswahili cha ndani ndani, hapana. Ni Kiswahili safi kabisa, kinapatikana mpaka kwenye kamusi za Kiswahili sanifu. Dafina. Waswahili wanaita dafina. Kuna zaka katika mali ya dafina. Dafina asili yake ni neno la Kiarabu lio katika mizani wa faila kwa maana ya maf'ul. Mali madfuna yani. Mali iliyozikwa ardhini wakati wa jahiliya. Kwa mtu akiipata mali ile anatakiwa aitolee zaka, na zaka yake ni khums, moja ya tano. Hiyo zaka katika mifugo, bahimatul an'am, wanyama hoa, ama ni thamani ya azwaji, wako mbea nane au aina nane. Kadhalika zaka katika kilimo, tumeelezea habari zake. Kadhalika zaka katika urugu tijara, bidhaa za biashara, zaka ya biashara, na zaka ya nakdaini, dhahabu na fedha. Pia tumeelezea zaka hiyo, na zaka ya dafina, yani rikazi. Rikazi kwa maana ya dafina. Sasa leo tunasoma zaka ya fitri. Zakatul fitri au sadaqatul fitri inaitwa hivyo. Neno sadaqatul fitri au zakatul fitri, neno hili halikuwepo katika lugha ya Kiarabu kabla ya kupewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika maneno mapya, au kwa lugha nyingine ndio kusema ni katika istilahi za Kiislamu, kwa sababu baada ya kuletwa mtume, kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuteremshiwa kitabu na kupewa sheria, kulizalikana na neno mengi katika lugha ya Kiarabu ambayo kabla hayakuweko, au yalikuweko lakini yakitumika kwa madhululi nyingine, yani kwa maana nyingine. Ilipokuja sheria ya Uislamu ikaleta, ikatumia misamiati fulani kwa maana nyingine ya kisheria. Kwa zakatul fitri, hili neno jipya katika lugha ya Kiarabu, ni katika misamiati ya Kiislamu. Ikawa kuna kitu kinaitwa zakatul fitri, zaka ya kufungua. Kwa hiyo ikawa imenasibishwa na wakati wa kufungua, na kufungua kwenyewe ni kufungua mfungo wa Ramadhani. Kwa zaka hii ilifaradhishwa mwaka ambao ilifaradhishwa Ramadhani. ikafaradhishwa zakatul fitri, na ilikuwa ni mwaka wa pili hijiria ndio ikafaradhishwa zakatul fitri. Hadhiri, lakini zakatul fitri imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria, mwaka iliyofaradhishwa saum ya Ramadhani. Wazi? Unafahamu tu? Na nitakuja kuuliza. Na zakatul fitri asili yake ni faradhi, na inarudi katika zaka. Zaka ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Moja katika nguzo tano za Uislamu ni itauz zakau adauz zakah, kuitoa zaka. Zakatul fitri inaingia katika hizo. Kuna maelezo mengi kuhusiana masuala ya zaka, tutayatoa insha Allah baada kuzisoma hizi hadithi. Ni hadithi chache, tutazisoma hadithi katika mlango huu zote insha Allah katika darasa ya leo, tutakuwa tumemaliza zakatul fitri. Maelezo mengine yatakayofuatia, kama wakati upo tutayatoa, kama wakati hakuna tutakutoa kwenye darasa jingine. Darasa nyingine tutajumuisha pia vile vile na maelezo yanayofungamana na masuala ya zaka, sababu haikutajwa na haikuainishwa ule utoaji wake wa zaka, namna kuwapa watu. Hii zaka inaweza kupewa mtu mmoja peke yake katika zile aina nane zilizotajwa, au simfi lazima ufanye tanwee, umpe huyu, umpe fakiri, umpe algharim, algurama, wale wenye madeni, umpa mtumwa atakayekujikomboa, basi lazima umpe kila simfi, umpe mtu mmoja, au hakuna sharti hilo. Yani maelezo yanahitajika kufafanuliwa kwa mujibu wa kauli za wanawachuoni. Zaka ya fitri uwajibu wake imewajibishwa kwa ujumla wa nusus za kitabu, yani Qur'an na Sunna, na kwa ijma'i ya wanawachuoni. Wanawachuoni wote wanasema kwamba zakatul fitri ni wajiba, hakuna anayesema sio wajibu, ni mustahabu tu, unaweza ukatoa, ni manduba masnuna. La, wanawachuoni wote wa Kiislamu wameafikiana juu ya kwamba zakatul fitri ni katika mambo ya wajibu na ni faradhi, na ushahidi wa hilo ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kauli ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, au Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aliposema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri, amefaradhisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zaka ya fitri. Hadithi tutaisoma insha Allah. Na kuna hikma za watu kutoa zaka, hasa zakatul fitri, pia tutatoa maelezo yake tutakapoisoma hadithi ya Ibn Abbas, kadhalika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. تازن حديث ابن عمر كما الفيكا بمصنف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يمبكيوا كتوكا وابن عمر يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمسيما عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الفرضيشة أو أم فرضيشة نتوم والله زكاة الفطر الفرضيشة نتوم والله زكاة الفطر ساعة من تمر أم فرضيشة ساعة من تمر فيشي ya tende au saa min shairin au pishi ya shairi, pishi ya shairi, au sa'an min shairin, au pishi ya shairi, ala al-abdi, kwa mtumwa, wal-hurri, na mungwana, wal-dhakari, na mwanamume, wal-untha, na mwanamke, wal-saghiri, na mtoto mdogo, wal-kabiri, na mtu mzima, min al-muslimin, katika Waislamu. Wa amara biha, na akambisha hiyo zaka, an tuadda kabla kuruji nasi ila sala, itolewe kabla ya kutoka watu kwenda kwenye sala ya Eid. Kabla kuruji nasi, kabla ya kutoka watu ila salati, kwenda kwenye sala ya Eid. Muttafaqun alayhi, muttafaqun alayhi. Kisha kataja hapa lafzi ibn Adi, ambayo ni hadithu dhaif, asema walibni Adiyin والدارقطني بإسناد ضعيف وأنا أنا رواية ابن عدي كذلك الدارقطني وسندي لضعيف سبق ذلك سندي يقول محمد بن عمر الواقدي محمد بن عمر نمت ضعيف كذاب متهم بالكذب نمت متهم بالكذب ابن عدي سيو رواية بتيه ابن عدي ندار قطني مفتية كو محمد بن عمر ننمت وما يمذوفيشون ونوشون وكبو وحديث كو رواية هي يبيلي نوزيما تلتاجي هابا ما تجي سوما حيجة ثبيتي لكي كو سامو ألف ومتاجة نسيسي تتاجة لكو سوما كو نينغونا faida za kielimu. Anasema kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema aghnuhum ani tawaf fi hadha al-yawm, aghnuhum, watoshelezeni wao maskini kwa kuacha kuzunguka katika siku ya leo. Aghnuhum, watoshelezeni wao maskini, kwa maana wapeni, watieni kwenye ukwasi, ndio maana aghnuhum min al-ghina, watoshelezeni, watieni kwenye ukwasi, ani tawafi, kwa kuacha kuzunguka, fi hadha al-yawm, katika siku ya leo, wasizunguke zunguke wakitembea kwenye majumba ya watu wakiomba kwamba mimi leo sina chakula nipi. Sasa watoshelezeni, lakini riwaya hii haijathibiti, na sababu tumetaja kwamba kwa nini haikuthibiti. Katika riwaya yake kuna mtu anaitwa Al-Waqidi au jina lake ni Muhammad bin Umar. Kadhalika imekuja kwa riwaya nyingine kwa kupitia Najihi As-Sindi, ambaye maarufu kwa Abu Ma'shar, ni mtu vile vile dhaifu. Tukirudi katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya ibn Umar kwamba Mtume SAW amefaradhisha zaka ya fitri, pishi ya tende, saa min tamri, itakuwa nini, مفعول أو حال؟ من يجونه حفظ؟ من يجونه؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. حال. لماذا؟ النكرة بعد النكرة سمعني نسكي منين جملة الجملة بعد النكرات الجمل بعد النكرات صفات الجمل بعد المعارف أحوال جملة يقول بعد المعارف يقول منين يسوي صفة لجملة نعم نعم تمييز Tamiz gani? Tamiz gani? Mwenye darasa lako kidogo, tamiz. Tamiz nisbi ya nini? Muhawal min al-maf'ul, kivipi yani unasemaje takdiria? Aiji bado jina darasa ya tamiz na tamiz al-adad kwa bi adad farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr adad miqdar miqdar iko miqdar lakini yenyewe sasa kwa mfano sema ishtaraitu sa'an min tamr tako sa'an ni tamiz Nena jusana na huwa. Awaka mustawa thani fi alif kazi hiyo kwenye. Utanambia baada ya. Sakata saan ni hali yao tamizi yao mafuulu thani. Au saan min shairin. Saan min tamrin. Au saan min shair. Pishi ya tende au pishi ya shair. Hadithi hiyo maelezo yake au faida ambayo iko katika hadithi hii ni kwamba kwanza wanawachuoni kama vimetangulia wanawachuoni wa Kiislamu wote wameafikiana juu ya wajibu na ufaradhi wa kutoa zaka na tegemeo lao miongoni mwa mategemeo waliotegemea ni hadithi hii na hili niligusia mwanzo tukasema tukifika katika hadithi ya Ibn Umar kadhalika hadithi ya Ibn Abbas tutakutaja ufafanuzi huu. Kwa hiyo maegemeo ya wanawachuoni kwamba zakatul fitri ni faradhi sio mandub wala sio mubah au si mustahab la. Wanasema hapana ni faradhi. Maegemeo yao yako wapi? Kwenye hadithi hii. Hadithi yasemaje? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zaka ya fitri kwa ni faradhi na ni wajib tuko pamoja kwa zakatul fitri ni faradhi mtu kuuliza nini hukumu ya kutoa zakatul fitri jawabu faradhi pia naweza kusema wajib kwa sababu wanawachuoni wa Kiislamu wengi hawatofautishi baina ya faradhi na wajib isipokuwa katika baadhi ya mambo mfano katika masala ya haji kiambo hii ni faradhi na hii ni wajibu ni vitu viwili tofauti katika haji sasa atwende huko kwanza tuache hapo so wengi katika wanawachuoni wanaona faradhi ni wajibu na wajibu ni faradhi kwa hiyo zakatul fitri ni wajibu na ni faradhi hukumu yake ushahidi hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ndio maana ابن المنذر امام ابن المنذر يناسما اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان صدقه الفطر واجبه وموافقيانا wote ambao tumehifadhi muhifadhi kutoka kwake katika wana wachuoni watu wa elimu tumehifadhi ya kwamba zaka ya fitri ni wajibu hakuna aliyesema kwamba iko chini ya wajibu wanachuoni wote tunawajua sisi wanasema kwamba zaka ya fitri ni wajibu wajibu kwa nani sasa hilo ni swali jingine linafuatia hadithi pia imefafanua wajibu huu unakuwa ni kwa nani na watu wengi wanaghafilika juu ya jambo hili hadithi inafafanua anasema ala al-abdi zaka hii inakuwa ni wajibu kwa mtumwa kiangalia katika zaka ya mali katika zaka ya mali yani mfano zaka ya bahimatul anam zaka ya mifugo zaka ya kilimo madini na mengineyo mtumwa hana nafasi kwa nini liannahu la yamliku kwa sababu mtumwa hamiliki mtumwa hamiliki na kile anachokimiliki ni cha sayyidi wake Mnaelewa? Kwa hiyo kama mtumwa mathalan atakwenda kufanya kazi akalipa pesa nyingi, labda kenda kaingia mituni, kalima labda ni shamba la mtu, kalima kibarua, kafyeka, katifua, kapanda, ujira wake akapewa milioni, milioni mbili, hizi zako. Kwa zile anazipokea, anatakiwa azisalimishe kwa sayyid. Ni kama vile, ulipomtumia mtumwa huyu, ni kama vile umetumia punda wake. Au umetumia trekta lake. Naelewa? Ndio hali ya mtumwa. Ndio maana watu katika masala fulani mtumwa anasibishwa na anakuwa kama vile bidhaa, na wakati mwingine anakuwa kama binadamu. Katika hududi mtumwa anapewa hukumu ya binadamu. Katika mambo ya jinayati, mfano kamjeruhi mtu, sio? Kampiga mtu kamjeruhi, na yeye atajeruhiwa. Kaiba atakatwa mkono. Hapo anahesabika binadamu. Kalima mbwasio yako, mali ya sayyid, hapa nasabiki kama mnyama. Uonevu? Kwa mtumwa hamiliki mali, mali inakuwa ni ya sayyid. Kwa hiyo hana zaka. Lakini katika zakatul fitri, na ndio maana tumesema laisa ala al-abdi, laisa ala madha. Hadithi tumesoma hapo nyuma. Laisa ala al-muslim fi abdihi wa farisihi sadaq. Hiyo? Hadithi ni hukumu yake. Hakuna kwa mtu Muislamu kwa juu ya mnyama wake na mtumwa wake sadaka. Tumesoma hadithi hiyo. Laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri au laisa ala almuslim fi abdihi wala fi farasihi sadaqa, rawahu al-Bukhari. Hadithi Abu Hurairah. Laisa ala almuslim fi abdihi wa farasihi wala fi farasihi sadaqa. Hakuna zaka kwa Muislamu, hakuna kwa Muislamu zaka kwa mtumwa wake wala kwa farasi wake. Hawatolewi zaka. Hiyo ni zakatu al-mal. Zakatu az-zuru'. Zaka nyinginezo yani. Ama zakatu al-fitri, wewe ukiwa na mtumwa unatakiwa umtolee zaka. Hizi ni hukumu kwa kusoma tu, zipo. Kwa maana kwamba tuwapokezesha nyinyi na nyinyi mtawapokezesha wengine, hivyo hivyo itaendelea kupokewa mpaka kama hapo utumwa ukija tena, hukumu ibaki kwa pale pale. Kama haupo basi. Lakini Uislamu ndivyo unavyohifadhiwa hivi. Kuna wenzetu walisoma mambo kwa wakati wao hayakuweko. Sasa hivi yapo katika wakati wetu. Na wangesema sasa hili halipo, haina haja kusoma. Wala haina haja kuandika. Tusingepata hukumu yake. Nenelewa? Maana tutasoma mambo ya watumwa, tuambiwe mwaka 1800 na ngapi sijui watu walipitisha juu ya kupigwa vita biashara ya utumwa. Sasa utumwa hakuna tena. Sio? Taibu hakuna. Hakuna. Lakini haijasemwa kwamba haiwezekani kutokea tena. Inawezekana ikatokea. Inawezekana hali hiyo ikatokea tena. Hiyo ni shaka. Kwa ahkamu zao zinapotajwa katika zaka ziko pale pale. Ahkamu zao katika masala ya biashara ziko pale pale. Ahkamu zao katika jinayati ziko pale pale. Ahkamu zao katika nikahi ziko pale pale. Katika mirathi pale pale, katika hiba na nyinginezo. Siko vile vile, na vitabu vimedhibiti mambo haya. Kwa sababu ya wakati uliopita na wakati tulionao na wakati ujao. Kwa sababu ukadharau ukaona kwamba hasa mambo haya nini? Tupokezeshana. Huwezi jua kuna wengine wataishi miaka baada ya hapa miaka 60 baada ya leo. Wengine 70. Kwa hiyo utapata watu wa kuwapokezesha na wao vile vile. Kwa hiyo hukumu lazima ziendelee. Kwa hiyo zaka ya fitri imewajibishwa kwa mtumwa. Mtumwa anatakiwa atolewe zakatul fitri. Hili ni jambo la kwanza. Kadhalika kwa muungwana. Muungwana kadhalika atakiwa atolewe zakatul fitri. Atoe kama ana uwezo wa kutoa au atolewe zakatu alfitri. Na mwanamume na mwanamke, sio kwaona kwamba zakatu alfitri ni kwa wanaume peke yao, la, na kwa wanawake pia, kwa mdogo na mkubwa, mdogo na mkubwa. Isipokuwa sasa masuala yamepana ikhtilafu kuhusu mdogo. Mdogo anakusudiwa mdogo wa umri wa miaka mingapi? Katika maelezo ya wanawachuoni ambao wamesimama na ahli ilmi ni kwamba mtoto atakayezaliwa kabla ya kuzama jua siku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani atatolewa zaka. Ni wajibu atolewe zakatu alfitri. Narudia tena, kwa mfano leo ndio siku ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, mfano leo ni Jumada al-Ula 21, fungu 8 21 leo, lakini sasa nasema kwa mfano leo ndio tujalie ndio siku ya mwisho wa Ramadhani, kwa maana huu ndio usiku wa mwisho, tayari ishaingia usiku wa Shawwal. Baada al-fajri, tukiswali al-fajri tunaswali Eid. Sasa kuna mtoto amezaliwa saa 10 hapa baada la asri, atakuwa amediriki Ramadhani, siku ya mwisho ya Ramadhani kuanzia baada la asri na kabla ya kuzama jua. Kwa hiyo udogo wake katika kudiriki Ramadhani ni udogo wa masaa, pingine masaa mawili tu. Amediriki Ramadhani kwa masaa mawili kabla ya ghurubi shamsi. Huyu ni wajibu kumtolea zaka ya fitri, kwa sababu amediriki sehemu katika Ramadhani. Lakini mathalan kama alizaliwa baada al-ghurubi, jua lishazama, kwa maana tarehe moja Shawwali ishaingia, akazaliwa mtoto huyu hakudiriki katika mwezi wa Ramadhani, huyu hakuna wajibu wa kumtolea zakati al-fitri. Unanielewa hapo? Na mtu ajaelewa? Kwa aliposema sahiri, sahiri hata masaa mawili, aliyediriki Ramadhani hata saa moja. Hayo masaa mawili nimetaja tu kwa ule uchache, lakini hata aqal min dhalik, mtu aliyezaliwa kabla ya ghurubi shamsi, kabla ya kuzama kwa jua katika kuingia siku ile ya Idi, kwa lahwa azaliwa tu baada ya kuzaliwa mara jua likazama, lakini kashaingia katika amediriki Ramadhani lahwa, atatolewa zakatu alfitri. Walkabiri, hata alkabiru alfani, mkubwa mtu mzee kabisa, ame yani kuwepo kwake na kutokuwepo ni sawa, amepata na haram, ukongwa, amekongoroka, hajitambui, pengine kwa kitandani, tukawa na uzee, sio kusema yule hatumhesabu, na yeye pia atahesabiwa, atatolewa zaka. Kwa zaka ni wajibu, ni wajibu kwa kila Muislamu, kadhalika kwa mtumwa, yani ni wajibu kwa mtumwa na muungwana, mdogo na mkubwa, mwanamume na mwanamke, na mdogo na mkubwa katika Waislamu. Takhsisi ya hii ni katika ziadati za Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ziadatu thiqa min almuslimin, kwa katika Waislamu. Muislamu atatolewa zaka, na maana kama akiwa si Muislamu hatatolewa zaka. Sasa ikiwa wewe ndio rabbul baiti, ndiye baba mwenye nyumba, nyumbani kwako una watu wa aina hiyo, basi fahamu kwamba watu wao ni wajibu kuwatolea zaka. Utahesabu mmoja baada ya mwingine, sio sema hivi vitoto havimo, la, hesabu wote, fulani fulani fulani. Wale ambao wanajitegemea wao wenyewe watatoa zaka wao wenyewe, wale waliokuwa chini ya himaya yako utawatolea zaka wewe. Nadhani hapo umeeleweka, naondoka hapo sasa. Anasema miongoni mwa mambo yaliyotajwa katika hadithi hii tambihi tu kwamba zaka si wajibu kwa mtoto aliyeko tumboni. Kama katika mirathi, sheria ya Kiislamu, kama ni mirathi haigawiwi kwanza kama kuna mtoto yuko tumboni. Kama itagaiwa, basi kuna utaratibu wake wa kugaiwa. Kuna jedwali la namna itakapochorwa, kuna kipengele cha maukufu itasangazwa, kuna mali itasangazwa. Kusangazwa maana yake ni kusimamishwa, itastopishwa, alafu itakadiriwa kwa namna fulani. Tutamkadiria kwanza kuwa ni mwanamume, kwanza tutamkadiria kwamba yuko hai, alafu tutamkadiria kwamba kamekufa, tutamkadiria mwanamume, alafu tutamkadiria mwanamke. Tukielewa jedwali moja tutakapolichora, tutakadiria yote hayo. Tuseme mathalan tujalie huyu hai, yuko hai, alafu tukadiria kwamba amekufa, alafu tukadiria kwamba mwanamume, alafu tukadiria mwanamke, alafu tutaangalia ile ahab, alafu tagawa, alafu na kila mali itabakishwa, hii itaachwa. Sheria namna inavyojali. Sasa ikiwa huyo ni janin, aljanin ni mtoto aliyeko tumboni pingia na mwezi, na miezi miwili, miezi mitano, sita, tisa na kuendelea, hamli. Kwa yeye na hamli itatolewa zaka. Kwa mujibu wa maelezo yatangulia hapo nyuma ni kwamba hamli itolewa zaka kwa wajibu, hakuna wajibu huo. Mtu akitoa fabiha wa neema ni mustahabu, na hayo wameyataja wanawachuoni, wasema istahabba kathiru min alulamai ikhrajaha anhu, wamependezesha, wanaona kwamba ni mustahabu wengi katika wanawachuoni kumtolea zaka huyo, kutolea zaka mimba. Na imepokewa kwamba Uthman ibn Affan radhiallahu anhu alikuwa akifanya hivyo. Tayib, wakati wa kutoa zaka, zakatul fitri yatakiwa itolewe kabla ya watu kutoka kwenda msikitini, kabla ya watu kutoka kwenda kuswali, ndio lugha sahihi zaidi. Zakatul fitri yatakiwa itolewe kabla ya watu kwenda kuswali swala ya Idi ujuban. Naelewana? Ni wajib uitoe kabla ya sala ya Idi. Tutaona katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hukumu ya mwenye kuitoa zakatul fitri baada ya sala. Kwa hiyo wakati uliowekwa ni kabla ya watu kwenda kuswali, inatakiwa zakatul fitri iwe ishatolewa. Kabla ya hapo ndio kuna maelezo ya wanawachuoni. Sasa kuna ambao wanasema unaweza kuitanguliza zakatul fitri mwanzo wa mwezi Ramadhani, kianza utoa zakatul fitri kabisa, iko kauli hiyo. Bali kuna ambao wamekwenda mbali zaidi, mfano Abu Hanifa, yeye anasema unaweza kuitoa zaka zakatul fitri kwa ajili ya miaka miwili, mwaka mpaka miaka miwili, na toa zaka ya fitri mwaka huu na mwakani, akifanya kiasi cha zaka, zaka ya mali, kwamba mtu anaweza kutanguliza kutoa zaka ya mali yake. Lakini kauli haina nguvu. Na Shafi'i, Shafi'iyya, wao wanasema mwanzoni mwa Ramadhani unaweza kuitoa. Na Malik anasema la yajuzu taqdimuha mutlaqa, haitajuzu kuitanguliza zaka ya fitri kwa hali yoyote ile. Kasalati qabla waqtiha, kwa ni mfano wa sala kama kabla ya wakati wake, kama vile ambavyo haifai kuiswali swala kabla ya wakati wake, ukasema naswali Isha sasa hivi alafu naswali na alfajiri kabisa, sitaamka kesho alfajiri na usingizi mkwene, swali kabisa alfajiri leo, swali Isha taswali alfajiri, itafaa? Haitafaa, sio? Kwa sababu swala imewekewa wakati maalum. Kwa hiyo kadhalika haitafaa kuitanguliza zakatul fitri. Imam Malik anasema la yajuzu, haitafaa takdimuha mutlaqa, kuitanguliza zakatul fitri kwa hali yoyote. Anasema kasalati, kama vile swala kabla waktiha, kabla wakati wake. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wafuasi Imam Ahmad ni Hanabila, wao wanasema itafaa kuitanguliza zaka ya fitri kwa kuitoa kabla ya siku ya Idi, kwa siku mbili hata siku moja pia. Lakini wanawachuoni wengi wameafikiana juu ya hili kwamba itafaa kuitoa zakatul fitri kabla ya siku mbili, kabla ya siku moja. Na wao wana ushahidi wa hadithi iliyopokewa na al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, anasema kanu yu'tunaha qabla al-fitri biyawmin au yawmayn, walikuwa masahaba wakiitoa hiyo zaka kabla ya Idi, kabla ya kufungua, kwa siku moja au siku mbili. Anakusudia masahaba, walikuwa masahaba wakiitoa zakatul fitri kabla ya Idi, kwa siku moja au kwa siku mbili. Ukilahidhi, ukitazama mara nyingi sana, si mara zote lakini mara nyingi, hawa na wachuoni wa madhahib al-arba na wengineo wakikhtalifiana, mara nyingi kauli iliyokuwa na nguvu ni wale ni wale wanawachuoni waliobobea katika mambo ya hadithi. Mara nyingi na wanapoleta dalili zao wanakuwa tayari wana hujja ambazo wameegemea. Sasa angalia baadhi ya wanachuoni wanasema haifai kabisa, wengine wanasema mwezi mzima, wengine wanasema mwaka mzima. Hanabila, sababu Imam Ahmad katika hawa, Imam Ahmad amebobea sana katika mambo ya hadithi. Hatusemi hivi kuwateza wengine, lakini ule ukweli namna ulivyo. Hata Imam Shafi rahimahullahu ta'ala alikuwa akimuishiria kidole Imam Ahmad, akiishiria watu kwamba huyu kijana yuko mbali katika mambo ya ilmu ya hadithi. Kwa hiyo anamwambia Imam Ahmad, tuambieni ile ambayo tunayadhirikia katika elimu ya hadithi. Hadithi kama mko nayo pingana misimamo tuliyokuwa nayo, sisi tutaifanyia kazi, iwe ni ya Iraki, iwe ni ya Sham, iwe ni ya wapi. Lakini pia ukimwona Imam Ahmad amsifie Imam Shafi, hivi ndivyo walivyo, lakini ukweli uko katika athar. Na Imam Ahmad amehifadhi hadithi nyingi kuliko wote hawa wamewatangulia wazee wake walimtangulia. Imam Malik yuko mbali, lakini pamoja na hayo Imam Ahmad wanasema ka Abi Bakri fi zamani, kama Abu Bakari katika wakati wake. Kwa hiyo hapa tu watu kumwelezea Imam Ahmad, lakini ukiangalia masala haya na hujja waliotoa Hanabila juu ya swala hili utaona lina nguvu. Kwa masahaba walikuwa wakiitoa hiyo zakatul fitri kabla ya siku moja au siku mbili kabla ya Eid, ndio msimamo uliosimamia Hanabila wafuasi wa Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maelezo haya mengi ambayo nimeyatoa yatatosheleza kwa kiasi fulani kutoa maelezo zaidi katika hadithi zinazofuata. Kwa hadithi zinazofuata tutakuwa tunazisoma kwa kupita, ila baadhi ya masala tutatolea maelezo tena, yani kuyafafanua zaidi, kama katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu.